کم کسان چې په خپل د معیشت په د نعمتو نازیږي د نازونه دی نس خلاصولی دا باید مانع د چا څه نسی د ایمانه چې کم څوک نازیدلی دي الله تعالی هغه هلاک کړي دي. هلته پاتې پنځوسم آیات کې دا د دوی بطر او د دوی نازو نخریا الله ذکر کړي چې ډېر داسې کلمه هلاک کړه چې هغه په خپل معیشت نازو پخر یې کاوه. نو معنا دا بطر و ناز په نعمتو سړی نسی خلاصولی. دریم خبر ادا ذکر کړی و چې دا د دې دنیا متاع او سامان چې دلته شته دا ځینې کسان دا تر اخرت به بولي برای دا نقد اخرت پور دی خدای خبر چې لایق لانی دا نقد بولی دا نقد ار څوک تر پور شي چې شو کی توجه ډیره او کی چې بر کی هغه الله پاک ټول ولدا چې ار څونه ته نقد بولی خدای اخرت په مقابله کې لږ دی هغه خیر و ابقا دی هغه چې دی بیا پای نه لري یو خې نعمتونه تر دې نعمتو بیج او بل دې بیواجه سربیره هغه دوام در دا خو دوام نه لچته ډیر ژوند دی دا اویا کاله خو خلاصی ژوند نو چیرې ابدي ژوند چیرې اویا کاله د ابدي ژوند په مقابله کې اویا کاله د اویا د کې کو حیثیت لا نه لري د اوو د کې کو دا نه لري ګرسره. نو دغه درې خبرې ذکر سوي د کفر مبغوزوالی او په مال او په دولت باندې ناز او دغه رکه متاع او حیات دنیا باره دغه کوپر چې دی الله ته مبغوز دی دغه ناز او نخری سړی د عذاب نس خلاصولی دا د دنیا ساز او سامان چې دی د الله د عذاب سړی نس خلاصولی د دوغ خبرو د دې درو خبرو د تایید د پرنن د قارون قصه پیشي د دې قصه مطلب هم دا دی چې قارون سونه دنیا درلوده سونه ناز او نعمت درلوده چې خلک به ګورو کسب کې دي شکه شي زدي سویل که قارون مګر چې انجام وګوره چې دی کافر و ده د کفر د الله نو خوښ په مځکه یې ژوندی چخ کی نو خو نه نعمتو خلاص کی نه قوم و پلټي خلاص کی نه خپل غرور و کبر خلاص کی نو کفر الله ته بد دی دای نمونه ده درته دی قارون او د دنیا درلودل متاع د دنیا ګرد د سره موجود نیک اخلاص او د ناس و نعمتو درلود نیک اخلاص هغه درې خبرې په دغه قصه کې تایید دي. نو د قارون قصه چې د خلاصه یې ده قارون د موسی علیه صلوات و سلام تر برو نږدې لکه سره یې موږ پلانې میراث خوارو یې سره تر برو نه د ته الله تعالی ډېره دنیا ورلره ورکړې وه. دغه دنیا چې د ځینې مفسرین وایي د کیمیاګرۍ علم یې زده و کیمیاګرۍ نو موږ به په کوچنیوالي دا ویل چې په کیمیاګرۍ کې دا رقم دي چې یو بوټی دی د کیمیا چې سړی یې پیدا کړي بیا چې نو شیدې ویشي چې وایي چې هغه ګرده پیاپله په سرو زرو اوړي دا دا خو زموږ تعبیر و. کیمیاګرۍ دا د معنا چې هغه په صنعت کې مخته تللی و لکه سړی چې د یو شي فابریکه لري. نو ادا خود تفسیر خبر د قران کریم فقط د دنیا حکایت کړي چې دنیا یې ډیره درلوده الله ور کړی و سبب یې هغه سبب چې خو سره جمع سوی و ډیر بیخي ډیر. نو د زکات حکم چې نازل شو موسی علیه الصلاه والسلام و د ټول چې زکات خو اگر چې لسمې د جمال لوغه یا څلوېشتمې د نقود ده ستغه زرم پر زر دینار یو دینار ورکو پر زر درهم یو درهم ورکو پر زرو پسو یو پسو ورکو دغه نه سهولت خو بنو بالا نه دی چې اساس سره وشتم څاخ سکیر استاس زره مخسته کیر دغه نه ورلار ورک خو داغه چې پر لجب کړي وای د خلکو پر چا باندې په خرو کې تل ته چې ورته وکړه چې دغه نه پیښه برای بنی اسرائیل را ټول کړ بهر موسی علی السلام خو مخ خپل مختی لکړ او جاب منو ورته کا چې دا به وای له مزمش پر امین و معنا دا به وای چې بد دی پلانې بد دی فرعون بد دی بس پر خدای ایمان را موږ شدی وسیب شپ سره وخت وس وایلی چې معلومه مرا څه وخت وسه درک معلوم ستا چې دا ګرد کیسه پر لپسې کړی وس موږ معلومه ته چم کاوه پر خلکو تل د جی وی لاچ په کار دی خلکو تل زموږ مشره چې تا کوم خبره وکړ موږ په تا پسې نه یاد کلی ملک ته خلق بارنو عاجز چې تم مشره نو چې تا ول بل مشتا شاته ولای بار دول زما چم زده دی دای خو چې دی ګرد مردا تبلیغ کی دلته ولاړ الته ولاړ الته ولاړ سباز مرست شي اختر هم دی. نو په تاغه سي جمعواروي کې خوم دی بیان کی راځي چې بیان یې شروع کی بل لا پلانې په حشه چیرې ده نه دا بس کاری شي چې زنایو کې نو هغه په وطن کې مشهور په ځانیې سره رقاصه او ځانیې شزه ولا غیر اول هغه چرا او سیغه کې ویل چې سباز تاسو یو کار مش غواړو نور پیسې چې تونه څونه ته غواړي هغه پیسې ته ته درکو ته خو چې مدا بدکاری کوي د پیسو د حاصلولو د پاره کوي ادا مز پر یو خبره مشته پیسې ورکیږي بالکل زګر وټه کا او چول نه برای ول چې د نصيحت شروع کی قارون ورته ویل چې زه اوس پښتنه بیا ځنی کوم ته په دغه ځای کې ولاړ سي بار به خبره وکړي چې ګرد خاله گیوري د ما سره زنه و وسم دغه رقم چې دغه حکومتونه چې وسم په دغه علماء او سباس په مدرسو په سبا د پجه مدرسې کې د سی وسو

ما هغه قدر خزانی مور کړی وې ان چې به شک مفاتيحه چې کلی داغه لتنو او درندواله کاوه بل عصبه کې په یو ټولې سره د ځوانانو او لیل قوت چې خویندان د قوت وې عصبه یو جماعت ته ویل کیږي ډلې ته ویل کیږي نو اقل قلیل خو بلس نه پاره یې اقل قلیل نو الله پاک وایي د دې خزانې دغه نوې د قارون زوی مړې ده چې د دې کلی چې و د لس نفره ځوانان معنی لس خو نه دي الله عصبه ذکر کړه معنی یو ډله او ټولۍ موږ ول اقل قلیل ته لس فرض کړه چې هغه یې درنوله معنی تکلیف یې ورله ورکړه او درنوالي دغه دي چې سړی د یو شي سره اوګاه رهي نو واتینا موږ ورکړي وو هو دته من الکنوز د خزانو څخه ما هغه قدر مور کړي وو ینه چې به شک مفاتيح هو د هو زمیر د ما ته راځي مفاتيح چې کلی هو دغه قدر د دغه کتوانو د مال کلی د څه نو معنا دا سو چې د مفاتيح د هو در من صندوق ور سره شول کې مفاتيح سنادقه هغه کلی د صندوقانو د دغه خزانه چې وجب صندوقانو کې نو خلق اچي لتنو او درندواله کاوه بل عصبه کې پر ټولي او لن قوت چې خاوندان د دغه قوت ورلای چې غشتې خلق وای پر هغه د کلی درنه دلی اشرف علی تنوی رحمه الله وی خلق ته دا بعید اشکاری بعید جنیسی د دغه وجه دا د ته د عصبه چې اقل قلیل فرض کې دای لس نه پر چې لس نه پر سول لس نه پر ته په پر نه پر باندې د مثال په تور 15 کیلو وزن په وزړو دا 15 کیلو خو نه به دار کم چی چې که سره 15 کیلو یې شری وخت له پلاس کې دون تکلیف سړی ته نور کې ولخ سره مشرت دی کلی خو نه ار یو د بلی جلاده دی وای وای چې کلی یو وای و دانه تولس هر کلی یو تولک من لس کرامه قدر دغه نه قدر چې یو تولای کې یو سړی ته څلور سو کلی ورسیږي 15 کیلو لره ورکې نو 15 کیلو کلی خور کلی د بل سجلا د وګړو خو نه پرې و اندازې جوړې مړي نو خو یو به دغه نه وبله به دغه نه دغه وخت مطابق د کمپنی نه اینګرانو به کلی جوړولې نو 15 کیلو کلی چې هم سره پاشلې په یو سیم کې سره پیولې هر څوک په تکلیف کې په جیب کې اچي هم په تکلیف کې 15 کیلو شي ته جیب ته اچي هغه دغه نه غټ در سره کې په کمر بند زړې هم ولې خو نه علاوه چې دی ور سره وړلې دا کلی بدی ګرځول خزانه چان ونه نو دی په تکلیف نو چې موږ یو کیلو شي په جیب کې واچو چې وسار مشان راڅخي وسره په ځای بیر بره غرض چې بابا صدرې را درنه کړې نو دی دا سی خبره ده ته نو دا نه منه چې تاسو کې درس چې د کلی غزي تړلې دي دا رقم تلې نو غزي څه کې چې په شي ګرځي دا خو کلی جنو ام نو چې کلی دی وسره او ګارو نو دی چې پر نفر سلور ساو کلی سي ار کلی ته لاس بره 15 کیلو ځین جوړیږي وس نو چې دی د لسنه پر کلی څو د انیسوله د نس د لسنه پر دا چې اغه سلور زره کلی کیش چې دا اړ یو څه سلور ساوسی نو سلور زره کلی شي سلور زره کلی خو سلور زره صندوقان غواړي نو یا اشرف علی ثانی وایز ما په زمانه کې دغه خاندان ما تر معلوم دي چې د مال ولا چې په سلور زره صندوق کې پروت دي وس فارق څه کې یو قارون څه خو ایس وس وحنا نازلیږي ک وحرات لا د اړ یو نوم وایي چې پلانې خانه کاری بل پلانې خان دی بل پلانې خان دغه خچ ته وګره چې پر لسپری دا چورپی پر لکشېږم دغونه چیږي ته وایز د خچ ته مګور خو مزران هم دغونه وړي دي مزدوران هم دغه ونه وړي ار مسیر د ورځې 300 روپۍ ځنه غواړي ار ډیزاین چې دی جوړي په 300 جوړیږي چې دغه روپۍ نه دغه سپر لکشر دغه نه جګیږي لکه دغه د تعمیر نو خو در قارون ار یو بالا دی دغه تعمیر څونه په سپو پیټی کې ظاهر چې سن خان ته برا واچو نو سندو خو بدون غټ نه جوړه لکه د مسجد نو سندو خو لکازم رو سیس د کور سندو خان په دکیږي په دغه نو د خلک جدا نه و چې قران خو دغه خبرې کې دز ما په زمانه کې د خانان سره چې راکشه کې د مر په سلور زره سندو خو کله نه ظاهر ترغه لا بالا دي د جهان په بنکو کې جدل کې په جې بنکو کې ظاهر نه دا رقم نو قران دغه سد د ډیر خامي چې شکی تعبیر کوي نو د نوم سره باید خان قارون خان ذکر شد سره خان په سر او پایک په دواړو کې خان روا چې خان قارون خان یا خان خانان د خانان او خان دیده دغه سدي الله د اس فرمای نو موږ دته دغه خزانی ور کړی و چې درندواله یا کاوه دا کلیو بل عصبه ته په هغه جماعت سره او د قوت چې خایندان د قوت و ډیر نو اذ هغه وخت د داخپل تکبر ښکاره کی قال چې وی وید له هو دته قومه قوم دده نو دده قوم بنی اسرائیل خو چې دی پر موسی علیه الصلاه والسلام ایمان را وړی اسلام قبول کړی نو هغه بر په نسکت لا تفرح لا تفرح ته خو شهلې مکو په د دنیا دوغنه ان الله بشک الا لا يحب نخشي الفريحين خوشالکونکې په دنیا سره اس دانه معنی چې الله اس خوشالکونکې نه دی د الله هغه خوشحالي کوونکی نه دی خوش چې په دنیا نازیږي. ګرد محبت دلته هیڅ مطلب بدانه هیڅ بره په هیڅ خوشحالي نه کوي. د یو چا زوی پیدا شي به خوشحالي نه کوي، خو کوي به واده یې خوشحالي به نه کوي، کوي به یا چې خاص د دنیا په متاع باندې د خوشحالي دغه زړه په دغه بیداری نه ول. د الله پاک دا خلک نه دي خوش. ان الله به شک الله لا يحب نه خوشي الفرحين، خوشحالي کوونکی د دنیا په معلومات سره چې ودې ته تر اخرت ترجیح ورکي. دا په دې قوم کې ځین خلک ورته وویل هغه نوم هغه ځین نه چې کافرانو چې ایمان یې راوړی د موسی علیه السلام سره هغه په نصیحت کې ورته وویل ولوابتغي تتلف که فيما پاغ في سوكي آتا چه در كري جي كوا تاتا الله علا پاك الدار الاخيرة دا اخرت دار تلف که ولا غ دنیا په وګټه زمړې دنیا خو د اخرت لپاره مزرعه ده. دا کې تی د هغه وګټه ګور دار اخرت سمراد هغه دنیا ده. نو ته طلب ک په هغه پیسو کې چې درکړې دی و ته تعالی پاک الدار الاخرت الدار هغه کور الاخرت چې اخرنۍ دی چې اخرت دی هغه په وګټه. ولا تنس تم ایره و نصیب ک برخه ستا من دنیا د دنیا څخه ته دغه دنیا څخه ستا برخه مېره و دغه دنیا خو ګرده د بل ده. نبی علیہ السلام بول دنیا چی ده د چا خپل دنیا د وارث دنیا تر خپل دنیا خوښ ده. د څوکسته چې د خپل میراث خور دنیا د ځان تر دنیا خوښ یا اصحاب کو د څوک نس در چا خپل دنیا خوښ ده. پیغمبر ول نو ست دنیا غد چې تا در سره یو ډل اخرت چې پاته سوغه د وارث ته نو ته د وارث پیغه څه فخر کې چې دون روپیا پاته چې خود بل سوال یو ست پی سیغه چې تا یو ډل نو دیم دغه صورت البرل د دغه دنیا څخه خپل برخه واخل خپل برخه دغه د اخرت کې ولج تا خپل ته پاتیش. ولا تنس تمير ونصيبك برخصت من الدنيا د دنيا څخه مناڅه مسرپ یو کده الله پلار کی و احسن تنی کی وکده فقرا وسره کما احسن لک چنی کی کړه د الله علا پاک الیک و تات الله ساسر سونه شکر چې سونه پیسې درکړي چې وږه غریبان ته نور ک یا د ولاتن سن نصیب ک من دنیا ځینی مفسرین بیا د سی وای چې خلګ ورتور برر مش تا ته نه وای چې ګرد خیرات ک ولاتن س ته مېره و نصیب ک برخصت من د دنیا د دنیا څخه د ځان چې ساتر مرګ بسې ژغه درته کشیر د مگر د نور خو نو مسرپ کته د ګرد څخه نو د نصیب ک څه تر سوید بیا یا د دې دنیا د پاره چې تا خرچه د څه پیسې را وګرځو مصرف کې یا د نصیب کس مراد دا چې په دغه دنیا کې خپل برخه یو څه اخرت ته در سره چې پرې خو وارث نقل کیږي. ولا تبغي الفساد في الارض ولا تبغي تمثل بي الفساد فساد في الارض په مزه کې ته په مزه کې فساد څه کې خو ارض ول درازه چې ستانو په کې اجر چې قارون بیا شو جوړ کړی ندی چې ما د اړې وی قارون دی خو دا اړې وسه بس ته علاقه په ولاړې ولاړې چې د سازندار اوستلې د پی سي ورلر ورقي کده ملا د میشتګي ورته د مسجد خو بدی کیش مګر د سازندار په غاړه د پی سو امیرونو ورځړې خو دا قارون دغه رقم شم کاوه. نو دغه قوم کې د مؤمنانو دغه ورته بل د ځان برخه در سره یو اخرت ولا تبغي تمثل بي الفساد فساد په دغه په ځکه کې د خدای مخلوق په ولاړې تا درو دي ظالم امیه او دا کیسه مکه. ان الله بشك الله تاك لا يحب ونخشي المفسدين فساتيان خلق فسات بشك خلق اغم حكايات سنگ كيرسم دا قاري داغه پايت سنگ ولا يحب الفريحين ته ډیر خوشحالي کوي په دې دنیا کې معنی فخر او غرور کوي او دلته ویل چې فساد پیشه ولکه خوشحالي کوي د خدای دغه خوشحالي کوي اون کې نه دی خوش چې فساد کوي د خدای پاک دغه فساد کوي نه دی خوش دا ته څونه فساد کوي. وزده د خوا جواب ورته وګوره قال نو خان خانان ورته ویل قارون والانما بشك اوتيتو ما ترك ورسودي هو دغه مال على علم بنفر علم عنجزما فرلت پرماسي احسانونه چې خدای تا ته دونه دنیا ذکر دي نو ته چې کما احسن الله اليك لك الله تعالی چې تاسو سره نیکی کړی فرله الله سره نیکی را سره کړی زه علم لره ما خپل علم میکټل خپل وشاری در مسلک مزدري په دې کې د خدای څخه کار دي چې ماته دنیا را کړی د خدای د پاره خیرات کړی پر کې خدای ته ولاکا ورکړ خپل میګټل د خپل می دنیا ده دغه ټول ول انما بشک او چې ته ما ترک ول سوې دی هو د غمال علا علم بنا پر یو علم عندي چې علم زما سره دی الله پاک اوس وای وای د دونه چې مخ کور دي او لم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون ايا ولم يعلم دينوب ويدلي ان الله بشك الله پاک قد بتحقق سر اهلك هلاك دي من قبله مخ قدر ده من القرون قرنون وفيري من اغسك هلاك دي په دې پیوري کې هو چې هغه اشد ډیر قوي و منه در د قوت ازروي قوت په قوت کې در د سخت و غشتلې و او اکثر او هغه ډیر و جمع ازروي جمع کول د مال دوغه خزانه در د لړې د غس خلق می هلاك کړي د جمعان معنا جمع ازروي جمع د مال بل ترجمه د جمعان ده د جمع ازروي ټولي تر دې پالتي غټه درلودله

ولاک بل رکھا میں داخل رکھ دس مش خدا بل رکھا مل چې ډیره دنیا لري الله پاک دته غټه بخور کړی دا دنیا خو د دې دلیل نه دی چې الله پاک چاته بخور کړی دا رزق خدا الله په لاس کې دی و ګناکار کی مور کی بلکی مور کی دا خدا الله خوښه سي هغه کی ور کی دا الله به خوښ وي او کافر ته غټه دنیا ور کړی مش څونه دو کسوی مش ټول را په شسترګ ورته کتلې دا خپل خبره ښکارا کړ چې مش دو وخت څونه د مش څونه خطا وتلې وای افسوس دی ان گوا کی بے شک اللہ اللہ پاک یب ستو غوری الرزق رزق لمن واغ چاته ایشا او خوښ سی بس دا غوړول پراخول چې مال ډیر سی بره خو ډیر مزک نه سی گوا کی وو وړی دی سر دا وای ک ان چې دی ملاقات د په ورته متوجه نو نور دغه چې دی دا مفسرین عام مفسرین دا غسی وای وای وای دا چې دی دا غد افسوس د فاره دی دا کاپت د شپې د فاره دی دا ان خو هغه دی چې بے شک معنا د لکه مشتم په خپل ماحول کې سی یار ولا کبر لکه پلانای رقم سولا ولې چې لکه پلانای رقم سولا دی یا به شک لکه پلانای رقم سولا خبر دا کا پاغه تشبیه دی نو وای افسوس دی ک گوا کی ان به شک الله الله پاک لکه دا رقم د خبر از مش پر رقم خو نس دا خو به شک دا رقم سولا چې الله پاک خپل درس چې وچاته و غوړ ورکی او کوپر اسلام ته نه ګوري نو که دایس په مضمون پویږي وای ک چاته دنیا ورکول سوی او دنیا د دې دلیل نه دی چې دی الله تعالی ته محترم دی پر الله ګران دی علم ک چاته ورکول سوی دا د دې دلیل دی چې الله تعالی ته دی محترم دی نو دا وای قانون دی دا تفسیر شیر بیان کړی دی نو ک ان گوا کی به شک الله الله الله پاک یبسطو پراخی غوړوي معنی ډیروي رزق رزق لمن واغه چاته شاو چې خوښ سي من عبادت د خپل بندگانو څخه و یقدر او تنګي چې چاته خوښ سي رزق ورتان کی چاته خوښ سي پراخی کی دا دلیل د چا نه دی د شواج نه دی پر الله کرا لولا امن الله علينا بارانو دی و لولا کنوي ان دا خبر چې مانه احسان کشه شاو الله علا پاک علينا پر موږ کدا غدا لا احسان پر موږ نه لخسف بنا لخسف په مزکه بیان نه یستل کړی بنا په موږ سره خول چې زو سم د قارون سره روان وای بارج خلق دا غل چې دا الله څونه فضل کرم پر موږ وس چې د په ډاله کې راغله غل ګور ما ال ته درته لښ ما د مؤمنان و دا غدي وسه خبر وکړه بر څه د خدای غټ فضل ده باندې وس لولا ان کنا وای دا خبر من چې احسان یش دی الله الله پاک الله پر موږ فضل کرم کړی دی علینا پر موږ لخص په نه یستل به کړی وای په مزکه کې بنا په موږ سره په پای کې بیا ول وای کانه وای افسوس دی که گوا که انه به شک شان دادی لا یفلحو کامیاب نسبی دا کول الکافرون کافران مال دا دغه دفاره د خسنه خلص ول چې کوپر الله ته مبغوز دی کافر نش کامیاب کېدلی دی پای د قصه پر دغه سو نو مال یو خود د جمهور مو پسیرون دغه بچ وی جلاد د افسوس معنا او کی کافر د تشبیه د پاره دی ان نقطه ته معلوم دی چې معنا د تحقیق دی مرې به شک دا معنا اخلو دغه کوپین علما وای هغه وای دا وای ک دغه مجموعه یو کلمه ده انه جلال کجلا شي نه ګرځي مراخاري کې متوجه نو دا وای کچ شي دینو پر دمه خو وای جلاس او کجلا سونه وس وای ک مجموعه د وای لکم خفف دي چې وای لک هلاکت لک مخ دي وای توري تیرس او وس هغه وای لک دی په وای کې اړول دینو لکه کون ندی برګای په ان یو کوسی یو کو یکی تاسو خو یو کو نو دی په عربي کې دا سره سره برای غنه نو سره یو کو دام دغه رقم دی دا وای کما نه وای لک هلاکت ویدل انه به شک شان د دې لا یفلح حکم یا بنسبی دا کوله الکافرون کافران نو دغه د دنیا مغروره چې او پای دغه راوځي الله تعالی دې موږ د غرور څخه په دنیوي اموال باندې وساتي الله تعالی دې صبر علی راک الله تعالی دې په هراک واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.